आज क्या ना लड़ियो। निकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन रानिकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कह पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी ऐसी धाकड़ है धाकड़ है ऐसी धाकड़ है राजूरी तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी पकड़ में इसकी आग है यो इंची टेप से ना पैगी तेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांसें अटक जाएगी वो जोर पटक जाएगी तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ के पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कह पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है